імёны гародні. Вітаю шановных слухачоў. Сённяшні выпуск нашай праграмы будзе прысвечаны каралеўскім мануфактурам на гарадніцы. У чарговы раз, звяртаючыся да мінулага гародні, здзіўляешся тым грандыёзным планам і памкненням, якім так і не было наканавана здзейсніцца. Наш горад мае дастаткова шмат прыкладаў марнатраўства чалавечых ды іншых рэсурсаў. Аднак, напэўна, найбольш яскравым ёсць знакамітая гарадніца, ці дакладней яе частка. Пра эканамічны складнік рэформаў Антона Тызенгауза напісана ўжо досыць шмат. У гародні нават існуе музей, дзе вам падрабязна раскажуць пра амаль кожнае з тагачасных прадпрыемстваў. Мы ж паспрабуем вельмі каротка нагадаць імёны тых, на чые плечы і ляглі галоўным чынам асноўныя клопаты па пераўтварэнні нашага краю ў другую Галяндыю. У той час, пра які пойдзе гаворка, знешнегандлёвы баланс Рэчы Паспалітай катастрафічна пагаршаўся. Сюды прывозілі з-за мяжы ў разы болей, чым экспартавалі. З мэтай затармазіць адток капіталаў, урад колькі разоў рабіў адмысловыя загады, аднак безвынікова. Вось тады і нарадзілася ідэя, якую сёння можна было б выказаць словамі ведамай рэкламы «Купляйце беларускае». Да будаўніцтва фабрыку гародні Антон Тызенгаус прыступае ўжо ў канцы 1760-х гадоў. Першымі ў горадзе з'явіліся прадпрыемствы лёгкай прамысловасці – залатая, шаўковая, камлотная, суконная ды іншыя мануфактуры. Пазней да іх дадаліся панчошная, ільняная, па вырабе капелюшоў, карэтная, картачная, фабрыка шпілек ды іголак, збройная, вытворчасць па выпуску напільнікаў, стальных прыладаў, вырабаў жалезнай медзі, адбельвання воску, гарбарня, фарбавальня. Сам падскарбі, дарэчы, фармальна заставаўся толькі ўпаўнаважаным адміністратарам, а ўласнікам усіх прадпрыемстваў быў кароль Станіслаў Аўгуст. У Літве не было добрага піва, не бяда. Антон Тызенгаус выпісаў з Чэхіі півавараў і саладоўнікаў. Для сваёй залатой фабрыкі ён запрасіў нейкага банкрута ювеліра. На вытворчасці шоўку Бернулі налічвалася 62 станкі, палова з якіх вырабляла гэтак званыя польскія пасы. Аксамітныя камізэлькі пастаўляла мануфактура, на чале якой першапачаткова стаяў былы мастак, якога пазней замяніў артыст, а таго сваім парадкам Вінцэн де Піней, які дапрацаваў да самага заняпаду Тызенгауза. Вялікімі суконнымі мануфактурамі кіраваў дырэктар Слан. Пад ягоным кіраўніцтвам працавалі нямецкія майстры. Вось толькі само сукно не вельмі адпавядала еўрапейскай якасці. На палатнянай фабрыцы ткач з наваградскай ваяводства разам з швайцаркай ды фарбавальнікам з Вормса выраблялі палатно, мусліны ды розныя віды батысту. Карэты выпускалі два парыжаніны – Раберт де Гальяс. Панчошная француза Дея спецыялізавалася галоўным чынам на шаўковай бялізне. Карункавая мануфактура де Фольвеля з Брюсселя вырабляла вельмі каштоўныя віды карункаў, некаторыя нават срэбра ды золата. Агулам на мануфактурах Антона Тызенгауза было занята ад 40 до 70 замежных майстроў амаль з усёй Еўропы. Прытым падскарбі прыкладаў значныя высілкі, каб іх сюды ангажаваць. Генеральны дырэктар каралеўскіх мануфактур Яўхім Бэкю аб'ездзіў у пошуку фабрыкантаў Нямеччыну, Італію ды Францыю. У апошнюю ён нават на нейкі час патрапіў у Бастылію. Чаму ж замежныя адмыслоўцы пагаджаліся ехаць у гэткую даль? Адказ просты, за грошай. У дамове з лаўрыерам з Амстэрдама прыкладам было напісана літаральна наступнае. Спадар лаўрыер абавязваецца служыць скарбу ягонай каралеўскай вялікасці ўсімі сваімі здольнасцямі, за што будзе атрымоўваць 1440 злотых у год, жытло, дровы, свечкі ды ежу для сябе і сваёй сям'і. Запасы прадугледжваліся ў дадатак да грашовага заробку і ўсім іншым майстрам. Так дырэктар шаўковай мануфактуры мог разлічваць у год сярод іншага на 4 віленскія бочкі іржаной мукі, 60 штук сыроў, 36 бочак піва ды адной бочкі гарэлкі. Нічога дзіўнага, як адзначае адзін з гісторыкаў, толькі абяцанне залатых гор Тызенгаузам было ў стане прывабіць у глухую пушчу разумны ды спрытны іншаземных майстроў ды фабрыкантаў. Аднак эканамічны цуд быў зусім нетрывалым. Ужо летам 1780 году кароль, шакаваны памерамі стратаў, адхіліў Антона Тызенгауза ад кіравання эканоміяй. Адзін з сучаснікаў, які завітаў сюды ўсяго праз 5 гадоў, пасля з жалем занатаваў: «Ужо пустыня, няма больш гарадніцы, іншаземцы, забраўшы свае прылады, пакінулі дзіўную краіну». Сённяшні выпуск, які падрыхтаваў Уладзімір Хельмановіч, падышоў да свайго завяршэння. Я з вамі развітваюся, да новых сустрэч у атэры. Імёны гародні.